unha sede, sede da unha clara, unha sede grande, sede que me mata. E vou polas ruas, e vou polas prazas, rebuscando fonte, rebuscando agua. E percorro vales, percorro montañas, esculco penidos da terras entrañas. Vou morta de sede queimada, sede non do corpo e sede da alma. Alma tan seca, na dor mergullada, que de tan reseca alma se racha. E por iso busco por ruas e plazas, por vales e montes, un pouco de agua. Sede, sede da auga clara, unha sede grande, sede que me mata. E vou polas ruas, e vou polas prazas, rebuscando fonte, rebuscando agua. Alma tan seca, na dor mergullada, que de tan reseca alma se racha. E por iso busco por ruas e plazas, por vales e montes, un pouco de agua.